ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام وراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وكل حال من الاحوال متهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من ارض ومن اجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي جل عن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حدیہ تن چوکا تن درود و سلام کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم تیرہویں پارے کا تیرہواں رکوع اور سورہ ابراہیم سے درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم مبارکہ یہ مکی سورت ہے سوائے دو آیتوں کے علم ترا الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرا اور اس کے بعد والی آیت. اس میں 7 رکوع 52 آیتیں 861 کلمے 3434 حرف ہیں. یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کتاب یہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک انزلناہ الیک ہم نے محبوب آپ کی طرف اس کو نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں قرآن پاک نازل کیا گیا؟ کفر و دلالت جہل اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لاؤ نور کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے. قرآن پاک کے نزول کا ایک بہت بڑا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف، اور کفر و شرک سے نکال کر توحید و رسالت کی طرف لانا ہے. یہاں عام طور پہ آیات کریمہ میں جہاں بھی اس طریقے سے بیان ہوا، ظلمات جمع استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پہ نور واحد استعمال ہوا، کیونکہ ظلمت اور اندھیرے بہت سارے ہیں، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، گمراہی کے طریقے بہت سارے ہیں، گمراہی کے نام بہت سارے ہیں، لیکن ہدایت ایک ہے، نور ایک ہے. اسی طریقے سے گمراہ فرقے، گمراہ قومیں بہت ہیں، اور صاحب ہدایت قوم اور صاحب جماعت ایک ہے. تو کہا محبوب، کچھ پر گمراہیاں ہیں یہودیت پر، یہودیت کی، کچھ عیسائیت کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اور کچھ شرک اور کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. سب کو بلائیے اور ایک اللہ جل مجل کریم کی توحید کی دعوت دیجئے، ایک نور کی طرف بلائیے. یہی نور جو ایک ہے، جس کا نام ایک ہے، نور روشنی راہ ہدایت. تو ادھر ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط کھینچا زمین پر، اور اس پر ارد گرد کئی خط کھینچ دیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے جانتے میں نے یہ کیا کیا؟ اور کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے خط سیدھا کھینچا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہی میرا، یہی میرے رب کا راستہ ہے. اور یہ جو ارد گرد میں نے لکیریں کھینچی ٹیڑھی، یہ گمراہی کے فرقے ہیں. یہ صراط مستقیم سے، جنتی گروہ سے لوگ اس طریقے سے نکلتے جائیں گے، اپنے اپنے نئے فرقے بناتے جائیں گے، اور ہر گروہ کے سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ان کو برگلا رہا ہے. تو کہا لوگو، جماعت کو پکڑ لو، ہدایت کو پکڑ لو. جب اللہ علیہ جماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اتبع سواد العظم من شزا شزا فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں میں بڑی جماعت کا دامن پکڑ لو جو ادھر ادھر ہوا، جس نے فرقے نکالے، اپنی اپنی نئی جماعتیں نکالی، کہا وہ گمراہ ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر تمہیں نور کی طرف بلایا جائے، اور لوگوں کو نور کی طرف بلایا جائے ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس کی راہ کی طرف جو عزت والا ہے اور سب خوبیوں والا ہے، سراہا ہوا ہے. وہ رب جو عزیز ہے، غالب ہے، عزت والا ہے اور حمید ہے، جو کہ ایسا کہ جس نے ساری کی ساری خوبیاں حمدیں اکٹھی کر دی گئی ہوں. کون، کس کی راہ؟ اللہ اللہ جی، اللہ اللہ جی، وہ اللہ له ما في السماوات وما في الارض، کہ اسی کی ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اسی کی عبادت سب پر لازم ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کی خرابی ہے سخت عذاب سے۔ کون کافر، کن کے لیے بربادی ہے، کن کے لیے ذیل ہے؟ اصل میں ذیل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، تو کن کے لیے جہنم ہے، کن کے لیے بربادی ہے اور کن کی خرابی ہے؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پیار کرتے ہیں، جو آخرت کو بھول کر دنیاوی زندگی پر فروختہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو قبر کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں اور دنیا کے حسن و جمال میں کھو گئے ہیں، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو پسند کر لیا، جانتے ہوئے بھی کہ آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، کیسا جیو انسان ہے، کہ جہاں چند سال رہنا ہو اس مقام کو کتنا سجاتا ہے، بلکہ چند گھنٹے سفر کرنا ہو تو اس گاڑی کی کتنی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ اپنی گاڑی نہیں ہے، کرائے پر سفر کرنا ہے، لیکن گندگی ہو اس میں، صفائی نہ ہو تو آدمی اس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ چند تو گھنٹے ہیں، کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہ بھائی چند گھنٹے بھی اچھی جگہ بیٹھنا چاہیے۔ بری آدمی جو چند گھنٹے کسی بری جگہ میں نہیں بیٹھتا، چند منٹ کا سفر جو دل کو اچھی نہیں کی لگتی اس میں نہیں گزارتا، صدیوں کا سفر اس میں گزارنا ہے قبر میں، اور قبر کو سجانے کے لیے کچھ نہیں کیا، قبر کو صاف کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جہاں دنیا میں اگر کسی نے چند گھنٹے کا سفر کرنا ہو تو پہلے اپنی جیب کو توڑتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی میرے پاس کرایہ ہے نہیں ہے، راستے کا خرچ ہے نہیں ہے، تو جب اس کے پاس راستے کا خرچ نہیں ہوتا تو گھر سے نہیں نکلتا، کرایہ نہیں ہوتا تو گھر سے نہیں نکلتا۔ وہی شخص جو چند مہینوں کا سفر بغیر کرائے کے خالی جو نہیں گرمیوں کا سفر کرنا ہے، لیکن اس نے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس نے اس گھر کے لیے قبر کے لیے کتن کچھ مال تیار نہیں کیا، عجیب ذہن ہے، دنیا کٹھی کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، اور گھر میں ہر وہ آسائش کی چیز رکھتا ہے جس کی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہی شخص بھول جاتا ہے کہ کندھوری کو فری میں جانا ہے، اور وہاں پھر اس نے پوچھنا ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا، ہر روز 70 مرتبہ قبر پکارتی ہے، جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے، جب آدمی تکبر و غرور سے چلتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اکڑ کے چلنے والے، ایک دن تو مجھ میں آئے گا، ایک دن میں تجھ سے پوچھوں گی، آج تو میرے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، آج تو میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، تانگی اور ظلم کر رہا ہے، حد سے بڑھ رہا ہے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا اور میں تجھے پوچھوں گی۔ تو وہی قبر کی زندگی سے دنیاوی زندگی کو جنہوں نے ترجیح دے دی، جو زندگی پر خوش ہو گئے، نازا ہو گئے، اور قبر حشر کی زندگی کو بھول گئے، قبر کی زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، 200 سال، 2000 سال، 200,000 سال، واللہ اعلم بالصواب، کتنی لمبی عمر ہے جو ہم نے قبر میں گزارنی ہے، کس حال میں گزارنی ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ اور جب زمین سے اٹھنا ہے ساری دنیا جب اٹھے گی تب پتا چلے گا. ویسے تو قبر میں جاتے ہی پتا چل جائے گا, ادھر روح قبض ہوگی. ادھر حدیثی میں آتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے تو پکارتا ہے آدمی, میرے گھر والوں مجھے کہاں لے چلے, میرا اتنا بڑا خاندان مجھے کہاں چھوڑ رہا ہے. ارے میرے بھائیو میرے بیٹو, تمہارے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا تھا, مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. ادھر قبر میں رکھتے ہیں, ادھر چلتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس جو فرشتے آتا ہے اس کو اسی وقت بٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ پکارتا ہے اپنے گھر والوں کو, لیکن اب گھر والے کہاں. گھر والے تو کہتے ہیں کہ جلدی کرو, اور کرنا بھی چاہیے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابھی تین چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرو, بچی جوان ہو جائے اس کا کفر مل جائے, اس کی شادی میں دیر نہ کرو, نماز کا وقت ہو جائے مستحب وقت آ جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرو, اور آدمی فوت ہو جائے تو دفن کرنے میں دیر نہ کرو. اب وہی گھر والے جن کے لیے اس نے ساری دنیا کا نات کو آخرت کو چھوڑا تھا بھولا تھا, وہی گھر والے اب جلدی جلدی اس کو نکال رہے ہیں. اب سنیوں کا سفر شروع ہو رہا ہے, چار دن کے بعد گھر والے بھول جائیں گے, دوست احباب بھول جائیں گے, کوئی پیچھے دعا مانگنے والا بھی نہیں ہوتا, پر کوئی مانگے گا بھی تو کب تک. یہ تو ایک ایسا صدیوں کا سلسلہ چل رہا ہے سوئے انبیاء اولیاء کے. دیکھ لو کتنا نیک آدمی ہو, اپنے دادے پر دادے سے اوپر نام بھی یاد نہیں رہتے, قبریں بھی یاد نہیں رہتی. تو جب قبریں بھی یاد نہیں ہیں, نام بھی یاد نہیں ہے, تو کون دعا کرے گا. یہ تو وہی لوگ جنہوں نے رب کو یاد کیا, رب نے ان کا ذکر زندہ کر دیا. ان کے قبور مقدسہ پر آج بھی لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دی, وقت کے بادشاہ ہیں, وقت کے حاکم ہیں, شہروں کے مالک ہیں, کہاں ہیں کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ چند دنوں کی زندگی, یہ بھی تو دنوں کی ہے, سالوں کی ہے, لیکن قبر اثر کی زندگی کے لحاظ سے اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو میرے خیال میں چند سیکنڈ بھی نہیں بنتے. ایک دن حشر کا دن جو ہے 50,000 سال کا دن ہے. 60 سال کی زندگی کو, 63 سال کی زندگی کو, 70-80 سال کی زندگی کو ذرا تقسیم کریں اور ذرا نکالیں تو کتنے سیکنڈ بنتے ہیں 50,000 سال کے سامنے. تو یوں ہوگا جیسے ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر آنکھ کھلی اور ادھر بند ہو گئی, ادھر آدمی آیا اور ادھر چلا گیا, جیسے خواب آئی تھی, خواب سے اٹھنے کے بعد خواب میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا, کتنا کاروبار کرتا ہے, کتنے یعنی شادی کرتا ہے, بچے ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ, اور جب اٹھتا ہے تو وہی چار پائی ہوتی ہے. ارے کتنی دیر سویا, اب یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو اتنا کاروبار کیا, اتنی دکانیں بنا لی, اتنے کارخانے بنا لیے, اتنی شادیاں کر لی, اتنے بچے ہو گئے. نہیں, وہ کہتا ہے ایک گھنٹہ سویا ہوں گا, ابھی سویا تھا ابھی اٹھ گیا. تو یہی قدر حشر کی زندگی کے مقابلے میں. یہ دنیا کی زندگی ہے, اسی طریقے سے جب نظر جب یہ آنکھ حقیقت کی آنکھ کھلے گی, رب جل مجدہ کہیں پوچھے گا کب لبستم, دنیا میں کتنی دیر رہ کر آئے, کتنی زندگی گزاری, یومن او بعد یومن, باری تعالیٰ دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہم نے. تو اس لیے جن دوستوں کے بل بوتے پر, جس خاندان کے بل بوتے پر, جس دولت کی یعنی تکبر اور غرور پر ہم آخرت کی زندگی کو زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, سب کچھ اسی جگہ رہ جائے گا. تو کہا وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, ان کے لیے عذاب شدید ہے. جو رب کو بھول گئے, جو گانے بجانے میں لگ گئے, جو بے حیائی میں لگ گئے, اور کہا چار دن کی زندگی ہے عیش و عشرت سے گزار لو, اب بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا, اور جب حساب ہوگا تو دے لیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنی یعنی بے پرواہی اور اتنا سنگ دلی یہ تو پتہ چلے گا جب موت آئے گی. جب حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے کھڑے ہوں گے, یہ سب باتیں, یہ سب تکبر غرور, یہ سب نفاق سب آدمی بھول جائے گا. اور جب اللہ کے حضور آدمی کھڑا ہوگا, اللہ اکبر, کتنا سخت وقت ہوگا. یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت پتہ چلے گی جو آج بڑے چڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے. اور جب حشر کا میدان ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اور جب وہ ایک زلزلے کا دن آئے گا جب زمین ساری کانپ اٹھے گی اور جو کچھ زمین میں ہے سارا باہر نکال دے گی, سونا چاندی دھاتیں خزانے مردے انسان سب باہر آ جائیں گے. بکال انسان مانا, انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا زمین کو کیا ہو گیا, زمین پھیلتی کیوں نہیں, زمین ہر چیز باہر کیوں پھینک رہی ہے. ان ربا کا او والا, ارے منکر, تیری طرف سے اتنا بڑا قرآن آیا تو نہیں مانا, تیرے رب نے اس کو کہا ہے, تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے, یہ سی یہ کانپ رہی ہے, تیرے رب کا گھر جمع کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں اور مظلوم پر ظلم کرتے ہیں, جو نہیں کانپتا. مطلع اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے, الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کہا وہ دل ہلا دینے والا دن, اب تجھے کیا پتا ہو کہ وہ دل ہلا دینے والا دن کیا ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, ایسا کہ جب یہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یہ سارے لوگ ایسے حرام ہو جائیں گے جیسے آگ کے ارد گرد پتنگے اڑتے ہیں. بدل زبان کا مل منفوش, اور یہ پہاڑ جو ہے دھیرے دھیرے دھوئے کی طرح اڑیں گے, جن کو آج سپر پاور میں لگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتی, جو زمین کی نیشیں بنی ہوئی ہے. لیکن قیامت کے جن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا, کہا یہ سارے کے سارے پہاڑ دھیرے دھیرے دھوئے کی طرح اڑیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ, جس کے اعمال اچھے ہو گئے اس کے عیش کی زندگی میں ہوگا. فاما من خفت موازینہ فانہ حاویہ, اور جس کے اعمال گرے ہوئے وہ حاویہ میں جائے گا. تجھے کیا پتا, وما ادراک ما حاویہ, تجھے کیا پتا کہ یہ حاویہ کیا ہے, اللہ کی آگ ہے, نار اللہ اللہ کی آگ ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بربادی ہے ایسے شخص واسطے, ایسے شخص کے لیے ویل ہے جو تانا زنی کرتا ہے, جو منہ پہ آتا ہے تانا زنی کرتا ہے, تیر پیچھے غیبت کرتا ہے اور جمع مالوں وعددا, اور مال کو جمع کرتا ہے, دنیا اچھی بناتا ہے. یحسب ان مالہ یخلد, اس کا خیال یہ ہے کہ اب یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی دولت, یہ دولت ہمیں پار لگا دی, جو بھی کلّا لجن بزن نہ صرف ہوتاما ہونا ادرا کا مل ہوتا نا, تم یقین ہو ہوتاما میں ڈالا جائے گا. تجھے کیا پتا کہ ہوتاما کیا ہے, نار اللہ البوقدا, وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اور جب اللہ اس کو سلگائے گا اور اس کو سپورٹ بنا دے گا, سیاح جن میں مت دادا سپورٹ بنا کر اسی دولت میں دولت مند کو پھینکا جائے گا اور وہ دنوں تک پہنچے گی. تو جس آدمی نے دنیاوی دنیا کو زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی, بھول جائیں گے سارے لوگ دنیا سے اس کے ساتھ یعنی بے حیائیاں کرتے تھے, سب دوستی یہ بے حیائی کی, بے حیائی کے کمرے تک ہوتی ہے. بار پولیس آ جائے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا, بالکل موت آئے گا تو کون ساتھ دے گا, اور بڑی کی بڑی دوستی ہے دنیا میں کیا ہے, دو سال دس سال بیس سال پچاس سال, جو بچپن میں دوست تھے جوانی میں بچھڑ گئے, جو جوانی کے دوست تھے بڑھاپے میں بچھڑ گئے, جو بڑھاپے کے دوست تھے مرنے کے بعد بچھڑ گئے, اور پھر جو بڑی بھی نبھائے گا تو کیا ہوگا, وہ صرف یعنی کہاں تک چلا جائے گا, قبر تک چلا جائے گا, چاند یعنی مٹی کے چاند, چاند یعنی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر چاند مٹھ مٹی جو ہے وہ اٹھا کر وہ چند نتے ڈال کر واپس آ جائے گا, کیا کر سکتا ہے, اس کے بعد سارے رشتے ناطے ختم. اس لیے اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے, جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے ويحبون عن سبيل الله اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی انہوں نے طریقے ایسے اپنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسے کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو مسجد کی طرف نہ جانے دیا جائے, قرآن کی طرف نہ جانے دیا جائے, دین کی طرف نہ جانے دیا جائے. راستے میں دیکھیے آپ کو کتنے بے حیائی کے اڈے ملیں گے, کتنے سینمے ملیں گے, کتنے بی پی آر ملیں گے, کتنے ویڈیو گیم کے یعنی آپ کو جگہ ملیں گی, دکانیں ملیں گی, کتنے منڈوے اور کتنے راستے میں مداری آپ کو روکنے کے لیے بیٹھے ہیں. سب نے ٹھہر جا دیکھ, ارے بڑا بچہ ہے تو رب کے راستے میں روکنے کے لیے ہزاروں قسم کے ہتھ کنڈے شیطان استعمال کرتا ہے, کافر لوگ استعمال کرتے ہیں. کہیں مسلمان جو ہے وہ دین کی بات نہ سن لے, کبھی مسلمان جو ہے اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ چلا جائے تو کہا کہ وہ رب کی راہ سے روکتے ہیں, اور روکنے کے لیے انہوں نے کئی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں, کئی معاملات اپنائے ہوئے ہیں, کئی طریقے اپنائے ہوئے ہیں, لیکن نادان آدمی ان کے جال میں پھنس جاتا ہے. کہیں کبھی کسی کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ, کبھی رشتے کے معاملے میں, کبھی مال و دولت کے معاملے میں, کبھی دنیا کے کمانے میں, کبھی ملازمت کے معاملے میں آدمی ان کے جالوں میں پھنستا جاتا ہے. اللہ کی راہ سے روکتے ہیں مجب بھی نہ آواز, اور اس میں کبھی چاہتے ہیں اس معاملے کو اسلام کی سیدھی راہ کو تقسیم کر دینا چاہتے ہیں, پیرا کر دینا چاہتے ہیں, اسلام کی راہوں کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ جو اسلام میں نئے نئے فرقے نکالتے ہیں, وہ لوگ جو اسلام کی سیدھی راہ کو بدنام کرتے ہیں, تو کہا یہ سب پیرا پن چاہتے ہیں, یہ اور ضرورتیں چاہتے ہیں. ایک سیدھی راہ کو چھوڑ کر کوئی مرزئی ہو رہا ہے, کوئی کافر ہو رہا ہے, کوئی یہودیت اور نصرانیت پر نازا ہے, اور کوئی کفر میں ابھی تک جمع ہوا ہے. علاق عقیل جرائم بائیڈن بڑی دیر کی گمراہی میں پڑ گئے, بہت ہی دیر چلے گئے. بنا ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, اللہ نے کتنی نعمتیں کتنی کرم نوازیاں کر دی, رسولوں کو بھیجا ان کی امتوں کی زبانیں عطا کر کے تاکہ تمہیں لوگوں سمجھنے کے لیے کوئی چیز یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے, کوئی مشکل پیش نہ آ جائے. تمہاری زبان بولتے ہیں, جو زبان قوم بولتی تھی اسی زبان میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیم تشریف لائے. چونکہ ایک ایک قوم کے نبی تھے, ایک ایک جماعت کے نبی تھے, ایک ایک گاؤں کے, ایک ایک شہر کے, ایک ایک زمانے کے نبی تھے, لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ تو چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں. یہ پنجابی بولنے والے, یہ اردو خاں, یہ فارسی, یہ عربی, یہ انگلش, یہ فرانسیسی, یہ جتنی بھی آپ زبانیں دیکھ لیں سب کے میرے نبی ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کو قوم کی زبان دے کر بھیجا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یا تم بھی عجیب ہو, کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کرتے ہو, کبھی کہتے ہو اے خدا مصطفیٰ سے میرا سلام کہہ دینا. یہ تو تم اردو بول رہے ہو, تم پنجابی بول رہے ہو, اللہ کے نبی کو عربی جانتے ہیں, یہ آج کل سپیکر چھپوا رہے ہیں. دیکھو جی تم جس کو مشکل کشا کہتے ہو وہ تو تمہاری زبان نہیں جانتے, ہم جب تم پکار رہے ہو ممکن ہے وہ سو رہے ہوں, اور ممکن ہے وہ جاگ رہے ہوں, اور اگر جاگ رہے ہیں وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے, اور اگر سن سکتے ہیں تو پھر تمہاری یعنی زبان نہیں سمجھ سکتے, اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو پھر تم تک وہ چیز پہنچا نہیں سکتے. تم کہاں ہو, وہ کہاں ہے, پھر وہ چیز کے مالک نہیں ہے, اگر مالک بھی ہے تو پھر تم تک پہنچائیں گے کیسے. ارے اللہ جل مجد کریم نے کہا تم کسی بھی زبان میں ہو تو اللہ جل مجد کریم نے اس نبی کو, جو بھی نبی آیا اس نبی کو تمہاری زبانیں دے کر بھیجا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آج کے لوگ یہ کہتے ہیں تم اردو میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو, یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بدنِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ جو ہے ظاہر طیبہ مصطفیٰ پہ جا کے میرا سلام کہہ دینا, تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اردو ہے, تم عربی میں پڑھتے ہو, تو نبی کو تو معاذ اللہ ان کی سمجھ نہیں آتی. اللہ جل مجد کریم کے وہ محبوب ہمارے آقا جو چڑیوں کی آواز سنتے ہیں, سمجھتے ہیں جو پتھروں کی آواز سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، جو اونٹوں کی آواز سمجھتے ہیں، جو ہرنیوں کی آواز سمجھتے ہیں، جو شہد کی مکھی کی آواز سمجھتے ہیں، ارے جو ان چیزوں کی آواز سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، کیا اپنے گناہ گار مکھیوں کی آواز نہیں سنتے، ان کو نہیں سمجھتے؟ کیسی عجیب بات ہے! اور پھر میرے آقا کریم نے تو کہہ دیا تھا، واللہ یوتی و ان مانا قاسم، تقسیم میں کرتا ہوں۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے تقسیم کرتے ہیں، آپ لوگوں کے نام نہیں جانتے، آپ لوگوں کے گھر نہیں جانتے، لوگوں کے ملک نہیں جانتے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں ایک مرتبہ صحابہ نے کیا تقسیم پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی ساری امت کو پہچانوں گا۔ کہتی یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے، اتنی زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہر قسم کے امتی لوگوں کے ہوں گے۔ اب دیکھو ممکن ہے باپ کافر ہو، باپ یہودی ہو، باپ عیسائی ہو، اور بیٹا مسلمان ہو۔ ممکن ہے بیٹا کافر یا عیسائی ہو، باپ مسلمان ہو، شکلیں بھی ایک جیسی، رنگ بھی ایک جیسی، ان کی قومیت بھی ایک جیسی، ان کے زمانے بھی ایک جیسی، تو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو ایک آدمی اپنے ابلک گھوڑے کو پہچان لیتا ہے، اپنے ابلک جانور کو پہچان لیتا ہے، یا تو لاکھوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ کہا میں قیامت کے روز اپنی امت کو یوں ہی پہچان لوں گا، میری امت کے پانچوں اجزاء سے جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں سے نور نکلے گا، قیامت کے دن وہاں سے ہاتھوں سے نور، پیشانی سے نور، چہرے سے نور، قدموں سے نور نکلے گا۔ ارے جہاں پانی لگتا ہے، بار بار وضو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سمجھ کے، آقا کی سنت سمجھ کے، ذرا غور و فکر تو کیجئے۔ آج ہر کسی سے پوچھئے کیا یہ حدیث نہیں ہے، کہے گا ہاں ہاں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پانچ کلیان ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، قدم بھی چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی نکلتا ہے، جہاں سے نور نکل رہا ہوگا۔ ارے جہاں پانی کا وضو کا پانی لگے، وہاں تو نور نکلے اور نور کی چمک نکلے، اور جہاں اللہ جل مجدہ کریم کی رضی دن رات آئے، وہاں اللہ کی رحمت کا پانی دن رات ملے، کیا اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں چمکتا؟ اس آقا کی دنیا نہیں چمکتی؟ اس آقا کے ہاتھ نہیں چمکتے؟ کاش کی دیکھنے والا ہو جائے۔ لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن کیا پتا ان کو، انہوں نے کسی کو مانا ہی نہیں ہونا، اصل میں ولیوں کو مانے۔ حضرت یعنی صابر کلیر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ آج کے پیر مرشد فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ، دادا جی نے پانچ پتن والوں نے بھیجا آپ کو، کہا جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا ولی ہے، فلاں بندہ ہے، اس سے اپنی یعنی یہ درخواست ہے، سند ہے، اس پر مور لگا لو کہ تم کو میں نے دے دی ہے، اب خلافت دے دی ہے، تم اب لوگوں کو رشتے ہدایت کر سکتے ہو۔ چلتے چلتے حضرت صابر کلیہ شریف وہاں پہنچے تو رات پڑ چکی تھی، غلاموں کو کہا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اندر تشریف لے گئے، کہا پیغام دے دو، پیغام ملا، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا اب رات ہے، میرے گھر پہ دیا کوئی نہیں ہے، تو میں کیسے آپ کو دخل کر دوں، مور لگا دوں، صبح ہوگی تو آپ کو دخل کر دوں گا، مور لگا دوں گا۔ حضرت صابر کلیہ شریف نے اپنی انگلی کی ایسے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی سے یوں نور نکلنے لگا جیسے آج تیر جلتی ہے، پورا کمرہ جو تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، تو مجھے تیری درخواست پر دخل کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تجھ سے اپنی درخواست پر یعنی جو ہے وہ دخل کرانا چاہتا ہوں۔ جس کی انگلیاں چمک رہی ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی بغل میں ہاتھ دیا کرتے تھے، یہ تو قرآن کا واقعہ نہ ممکن ہے، قرآن سمجھ کے کوئی آدمی ٹھکرا دے کہ ہم یہ قرآن تو نہیں مانتے، یہ مولویوں نے لکھی ہے، یہ صوفیہ نے لکھی ہے، یہ فلاں نے لکھی ہے، مریدین نے لکھی ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ کو جب بیضا کہا، آپ اپنا ہاتھ بدلنے دیتے تھے یا باہر نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا، اندھیرے میں نور چمکتا تھا، تو وہ تو ہاتھ تھا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس کو لگ جائے۔ حضرت عامر بن طفیل حاضر ہوئے، عرض کی پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی چیز دے دیجیے جو میرے پاس آپ کی ایک نشانی رہے. میرے آقا کریم نے اپنا مبارک انگوٹھا جو تھا میں آج کا انگوٹھا حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگایا, اتنی پیشانی چمکنے لگی, وہاں سے نور چمکنے لگا جیسے آج غارے میں کام کرنے والے ایک ایسی ٹوپی پہنتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک بلب لگا ہوتا ہے, آگے روشنی جاتی ہے, اس طریقے سے اس کی برا مثالے پر چیز روشنی نکل رہی ہے. آپ اپنا ناما شی وہاں رکھا کرتے تھے اور جب لوگوں کو اپنے یعنی علاقے میں جا کر قبیلے میں جا کر تبلیغ کرتے وہ پوچھتے ارے جس نبی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس نبی کی کوئی شان تو بیان کرنا, تھوڑے پہاڑ میں تو رضی اللہ عنہ اپنا ناما شی تھوڑا سا اوپر کرتے تو شامی ظاہر کرتے تو نور کی لات نکلتی. میرے وہ کہتے یہ میرے آقا کی شان ہے, جن کا انگوٹھا لگتا ہے تو اتنی زیادہ روشنی نکلتی ہے. اب یہ تو وہاں پہ انگوٹھا لگا تھا, یہاں سے تو روشنی نکلنی چاہیے تھی, اور وہ دیکھیے کتنی مرتبہ میں نے بھی وہ یعنی ارد کیا ہے. آقا کریم کا بولیا مشکات میں موجود ہے, مسند ابھی یعنی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ دو صحابی آقا کریم صرف ان کے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے, باہر نکلے تو رات اندھیری تھی, واپس آ گئے یا صبح بار تو اندھیرا بنا ہے, گھر کیسے جائیں گے. جس کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, ارے اندھیرا ہے تو بھائی کوئی کہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, آج کا دور تو نہیں تھا کہ بیٹری آتم ہوگی, اس وقت تو دیے ہوتے تھے, ذرا ہوا لگی بک گیا. اب میرے آقا کے پاس آئے ان کا کیا چیز تھا, پتا تھا, جانتے تھے یہ نور والے ہیں, نور عطا کرتے ہیں, اللہ نور ان کو دیتا ہے, ان مانا کیا سن یہ دنیا میں عطا کرتے ہیں, ہمیں بھی نور مل جانا چاہیے. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی نور کی بارگاہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ الحمدللہ امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ توڑے کے توڑے بھر کے لے جاتا ہے, اور خود بھی کہتے ہیں باری تعالیٰ محمود کریم مجھے بھی نور عطا فرما دیجیے. تو اس لیے آقا کریم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بار اندھیرا بنا ہے کیسے جائیں, میرے آقا نے بولا آپ کے پاس تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس چھڑی ہے سادی مل کی. آپ نے اس کو ہاتھ لگایا, وہ سوکھی ہوئی خشک چھڑی آج جیسے تیز جلتی ہے ایسے جلنے لگی, ہر طرف روشنی چھا گئی, ہر طرف روشنی پھیل گئی اور چلنے لگے, دونوں شادی چلنے لگے. جب وہ یعنی ایک جگہ پہنچے, ایک کا گھر دوسری طرف, ایک کا گھر دوسری طرف, وہ کہتا ہے یار تیرے پاس تو روشنی, میں تو پھر اندھیرے میں جاؤں گا. تو کہتا ہے میرے نبی کا نور یہیں تک نہیں رکنے والا, میرے نبی کا نور تو آگے بھی چلے گا. ارے لوگ والے بیت میں نہیں مانتے, لوگ اولیاء میں نہیں مانتے, یہاں چھڑی چھڑی کو دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, یہاں جس چھڑی کو نبی کا ہاتھ لگا وہ چھڑی نور تقسیم کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے چھڑی کے ساتھ چھڑی لگا دو, اس کو آقا کا ہاتھ لگا ہوا ہے, یہ چھڑی بھی روشن ہو جائے گی. اب دیکھو چھڑی کو کیسے پتا چل گیا, وہ آنسو کو کیسے پتا چل گیا, وہ نور تقسیم کر رہی ہے, چھڑی کے ساتھ چھڑی لگائی وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی. تو جس چھڑی سے آقا کا ہاتھ چھو گیا وہ چھڑی بھی مشکل کشا بن گئی, وہ چھڑی بھی حاجت روا بن گئی, وہ چھڑی بھی تقسیم کرنے والی بن گئی, وہ چھڑی بھی کاسم بن گئی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نور ملے گا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑیوں کو نور ملتا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نور ملتا ہے, میرے آقا کے اہل بیت کو نور ملتا ہے. تو ہے نور پورا سب گھرانا نور کا, وہ تو خود ہے نور ہے, وہ تو نور ہدایت سب کو عطا کر دیا ہے. تو ہے اہم نور تیرا سب گھرانا نور کا, اے محبوب کریم تیری مسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہم نور تیرا سب گھرانا نور کا, وہ تو نور تقسیم کر رہے ہیں کہ جن کے الحمدللہ رب العالمین ان کی قیامت کے دن نور لے کر آئیں گے, نور ہر طرف چھا رہا ہوگا تو آقا کی کیا حالت ہوگی. تو جو نور نہیں مانتے وہ تو کہیں گے نا یہ تو نہیں ہو سکتے, ہمارے آقا تو ہماری طرح بشر تھے تو یہ نور کہاں سے چمک رہا ہے. وہ نور والے تو کہیں گے نا الحمدللہ, جب قیامت میں دیکھیں گے, جب آقا کریم تشریف لائیں گے, جب آپ کے جھنڈے سے نور نکل رہا ہوگا, آپ کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا, آپ کے منبر سے نور نکل رہا ہوگا, آپ کے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہوگا, آپ کے امامے سے نور نکل رہا ہوگا, اور وہ ماشاءاللہ حضرت امام علیہ السنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کیا کمال کر دیا. نور والے دیو کا تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. جب امامے سے بھی نور نکل رہا ہوگا, جب آنکھ کے ہر چیز سے نور نکل رہا ہوگا, تو جو نور ماننے والے ہو تو کہیں گے نا کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز تقسیم کرتے ہیں, تو فرمایا یہ زبانیں بھی جانتے ہیں, کوئی پنجابی میں بول لے کوئی اردو میں بول لے, کیونکہ نبی کو زبانیں سکھا کر بھیجا جاتا ہے. میرے آقا نے صحابی کو کہا, علامہ سیوطی نے روایت کو نقل کیا, مصنف الدرجات میں روایت موجود ہے, ایک صحابی کو کہا ایران میں جاؤ جا کر وہاں تبلیغ کرو, حضور وہاں لوگ فارسی جانتے ہیں میں عربی جانتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, کہا جاؤ جب تک عرب کے ملک میں رہے عربی بولتے رہے, جب ان کا قدم ایران میں پڑا تو ان کی زبان فارسی ہو گئی, جب سلیمان فارسی آئے کئی صحابی کا فارسی آئے, تو میرے آقا ان سے فارسی میں باتیں کیا کرتے تھے. لوگوں کو کیا پتا, لوگ تو جاہل جانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ زبانیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جن سے جانور باتیں کریں. منہ سے بولے حجر دو جگہ ہی شجر, وہ ہے مالک مالک بحر و بر, جو جن کے ساتھ پتھر کلام کریں, جن کے ساتھ چڑیاں آ کر کلام کریں, اونٹ آ کر کلام کریں, جن کے ساتھ جانور آ کر کلام کریں, جن کے ساتھ یہ درخت آ کر کلام کریں, تو کیا ان کی زبان نہیں سمجھیں گے؟ بے آقا کو ساری زبانیں بھی آتی ہیں, اور زبانیں آتی ہیں تو وہ رام کے تقسیم بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے آقا کو پنجابی میں پکاریے, اردو میں پکاریے, میرے آقا کو انگلش میں پکاریے, عربی میں پکاریے, میرے آقا ساری زبانیں سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرما دیا ارسلنا رسولا الا بلسان قومه, ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا, تم میری بینا لہم, تاکہ ان کے لیے بیان کر دے, صاف بتا دے. فلی دل اللہ من یشاؤ, اس کے باوجود اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, وہ یہدی من یشاؤ, اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہ ہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی روشن نشانیاں دے کر بھیجا. ان نشانیوں کا ذکر جو ہے وہ ہم پیچھے کر چکے کہ آپ کو الحمدللہ رب العالمین کتنے ہی معجزات جو تھے وہ عطا کیے گئے, آسا دیا گیا, جب بیزا دیا گیا, پتھر دیا گیا, اور کتنے بھی آتے تھے معجزات جو ہم نے سورہ آل عمران میں یعنی بیان کیے, اللہ جل مجد کریم نے بیان کیے. اور حضرت موسیٰ کو کیوں معجزہ دے کر دیجیے, ان آخرج کے نکالیے قوم کا اپنی قوم کو من الظلمات و ظلمتوں سے گمراہیوں سے علم نور نور کی طرف, وہ کام کے لیے ہے. جے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, تو اپنی قوم کو نکال گمراہیوں سے نور کی طرف نکال دے, گمراہیوں سے اچھائی کی طرف, برائی سے اچھائی کی طرف نکال دے, کفر و شرک سے توحید و رسالت کی طرف نکال, اور دوسرا کام کیا کر, وذکر ہم دے ایام اللہ, اس ان کو اللہ کے دنوں کی یاد کراتا رہا, کہیں یہ تیری قوم بھول نہ جائے, جو دن اللہ کا کرم ہو وہ دن یاد رکھیے, تو وذکر ہم دے ایام اللہ ہے, اے لوگو اللہ کے دنوں کو یاد کرو, اے موسیٰ ان اللہ کے دن یاد کرا, بھول نہ جائے یہ جنوں کا دن ہے. بھائی کیوں ہے, اس کو فضیلت کیوں ہے؟ کہا یہ جنوں کے دن کو اس لیے فضیلت ہے, اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, ان کے پتلے میں روح کھونچی گئی, یہ مبارک دن ہے, تو اس دن میں گھڑی رکھ دی گئی, اس دن میں ایک گھڑی رکھ دی گئی, جو اے تو جو بھی مسلمان دعا کرے گا اس کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے گھڑی ہے جو آدمی دعا کرے قبول ہو جائے. کیوں؟ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے نا, میلاد کا دن ہے, اس لیے اس کو فضیلت دے دی گئی ہے, تو تم یاد کرایا کرو. جمعہ کا دن آ گیا, یہ عاشورہ کا دن آ گیا, یاد کراؤ. موسیٰ موسیٰ کریم اللہ نے یاد کرائے, جب میرے آقا کریم تشریف لے گا نا مدینہ شریف, تو پوچھا لوگوں تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی کہ اس دن اللہ جل مجد و کریم نے ہم پر کرم نوازی کی, ہم کو دریا دین سے پار لگایا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا, لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کسی کا چلو تم پر کرم والی تو یہ دن مناتے ہو ہر سال مناتے ہو چھوڑ دو بدت ہے یہ ہر سال میں منانا چاہیے اللہ نے ایک سال کرم کیا تھا اب تم نے یہ بدتیں شروع کر دیں چھوڑ دو بلکہ یہ نہیں کہا تم چھوڑ دو آقا نے خود کہا نحن احق بموسى منكم ہم تم سے زیادہ موسا کے حقدار ہیں ہم بھی حضرت موسا کو مانتے ہیں اگر حضرت موسا کا کرم ہوا تو ہم بھی روزہ رکھا کریں گے آپ نے بھی کہا خطاب ہوں وہ امرا بے سیاح نہیں آپ نے خود روزہ رکھا لوگوں کو بھی کہا روزہ رکھو صحیح مسلم سے مسلم امام احمد یا دیگر کتابوں میں حدیث ہے خود روزہ رکھا دوسروں کو کہا روزہ رکھو صاحبہ نے کی رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ جو یہ جی کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ مشابت نہیں کرنی چاہیے تو وہ روزہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے ان کے ساتھ مشابت ہو جائے گی اب میرے آقا نے نہیں کہا چونکہ ہمیں مشابت نہیں کرنی چھوڑ دو میرے آقا نے کہا اچھا ایسا کرو وہ دب کا رکھتے ہیں تم نو کا بھی رکھ لیا کرو دب کا بھی رکھ لیا کرو نیکی ہے کام نہ کرنا زیادہ کرنا یہ لوگ عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں روزی ہر سال ہی تم میلاد منانے لگتے ہو ہر مہینے تم گیارہویں منانے لگتے ہو یہ ہر سال ہی تم جناب یہ جلوس نکالنے لگتے ہو کہ یہ تو دن ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ دن میں یعنی کوئی اتفاق ہو جائے اور کئی ظالم کہتے ہیں جی یہ تو نو طریق ہے میں کہتا ہوں چلو یار تمہارے نزدیک نو ہے تو پھر شور کس بات کا ہے تمہارے نزدیک نو ہے تم نو کو منا لیا کرو ہمارے نزدیک بارہ ہیں ہم بارہ کو منا لیا کریں گے تمہارے نزدیک دو ہے دو کو منایا تو کرو نا یہ اللہ کے دن تو ہے نا اللہ نے کرم نوازی تو کی ہے نا اب وہی دن ذرا یاد کرتے جائیے عشورے کے دن اللہ جل مجدل کریم نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی عشورے کے دن حضرت وسیمہ نور اسلام کی کشتی پار لگی عشورے کے دن حضرت وسیمہ موسیٰ کلیم اللہ نائے نمرود سے باہر نکلے عشورے کے دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ درہ نیل سے پار لگے تو اللہ نے کہا ان کو یہ دن یاد کراؤ اب وہ دن برکت والا ہو گیا تو وہ دن جب حضرت سینہ موس حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس گھر کو بنایا وہاں حضرت سینہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لٹایا ان کی قربانی کرنی چاہی صفا مروہ پہ گئے صفا مروہ پہ حضرت حاجرہ نے صحیح کی اور حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ میدان عرفات میں جا کر وہاں میدان منا میں جا کر قربانی کرنی چاہیے پھر شیطان کو کنکر مارے کہا وہی دن ہوں گے وہی وقت ہوگا انہیں جنہوں میں جاؤ وہی کام کرو جنہوں کو یاد رکھو جب اللہ کرم کرتا ہے تو دن تم یاد کرو رب کا شکر ادا کرو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرا کرو کیا کرو یاد رکھا کرو تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے نعمت عظما کیا ہے یار فینا نعمت اللہ سما جل کے رونا کہا کافر بھی پہچانتے ہیں یہ نبی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن جانب پھر انکار کر جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نعمت عظما ہے ساری کائنات سے بڑی نعمت جو ہے وہ میرے آقا کریم ہے تو بتائیے ان کے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں تو رب نے کہا دنوں کو یاد کرو وہ دن ولی کی وفات کا دن ہو وہ دن جو ہے وہ نبی کی ولادت کا دن ہو وہ دن جو ہے کسی کے موجزے کا دن ہو وہ دن جو ہے کوئی جنگ والا دن ہو جب مسلمانوں کو اس میں فتح ملی ہو وہ دن جو ہے کسی یعنی ایسی دن ہو جس پر اللہ جل مجدہ کریم نے کرم نوازی کی ہو وہ چاہے ہجرت کا ہو وہ چاہے ولادت کا ہو چاہے غزوہ تبوک سے واپسی کا ہو چاہے جنگ بدر کا ہو چاہے جنگ احد و حنین کا ہو وہ دنوں کو یاد کرو ہم نے وہ دن بھلا دیے ہم نے اپنے بیٹوں کی سالگرہ کو یاد رکھی نبی کی ولادت کو بھول گئے ہم نے اپنی شادی کی سال کو تو یاد رکھا آقا کریم کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دنوں کو بھول گئے تو پھر ذلت ہی آنی تھی وہ ذلت آ گئی جب آقا کے دنوں کو بھول گئے جب رب کے دنوں کو بھول گئے موسیٰ کلیم اللہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی میں میرے موسیٰ رب کے دن ان کو یاد کراؤ میں پوچھتا ہوں کیا یہ ہفتے کے دن کیا یہ مہینے کے دن کیا یہ سال اور صدی کے مہینے سارے رب کے نہیں ہیں اگر بھائی جمعہ رب کا ہے تو کیا ہفتہ رب کا نہیں ہے ہفتہ رب کا ہے تو کیا اتوار نہیں ہے پیر نہیں ہے منگل سارے رب کے ہیں تو پھر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ذکر ہم بھی ایام اللہ میں مسائن کو اللہ کے دن یاد کرو تو وہ اللہ کے دن کون سے ہیں وہ اللہ کے دن یہی ہیں جب اللہ نے کرم کر دیا جب موسیٰ کلیم اللہ پر کرم ہوا جب حضرت ابراہیم پر کرم ہوا جب حضرت اسماعیل پر کرم ہوا جب حضرت حاجرہ پر کرم ہوا جب حضرت آدم پر کرم ہوا تو کہا وہ دن یاد رکھو کہ جب ہم سب پر کرم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم بشری لبادہ اڑ کر اس دنیا میں تشریف لے آئے, تو پھر اب اس دن کو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ رب نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہودی یاد رکھے دوسرے نہ رکھے, کیونکہ یہودیوں نے بلا دیے تھے یہ دن, غرق ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. آج مسلمان بھی انہیں کے راستے پہ چل رہے ہیں, فتح لگا رہے ہیں, کوئی آثار قائم نہ رہ جائے, کوئی دن قائم نہ رہ جائے. آج لوگوں کو بتاتے ہیں خبردار یہ دن منانا, یہ ان کو یاد کرنا, دنوں کی یاد کرنا, یہ تو یہ بدعت ہے. کوئی کسی جگہ کی بدعت کہہ دیتا ہے, کوئی کسی جگہ کی بدعت کہہ دیتا ہے, کوئی کسی کا نام لے دیتا ہے, حالانکہ قرآن کو نہیں پڑھتے. ارے اللہ نے تو کہا دن یاد کرو جب 12 ربیع الاول کا دن ہو, جب آپ کے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا ہو, جب آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں, جب تم غیر مسلم پوچھے مسلمان سے یہ آج کیا ہو گیا, تو نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو جھنڈے لے کر گلیوں بازاروں میں چل رہا ہے, تو نعرے لگا رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کسی کے گھر میں مہمان آ جائے, کسی کے گھر میں سیاسی لیڈر آ جائے, تو وہ خوشی کرتا ہے. ارے تو ہماری سلم کا وہ مبارک دن آ رہا ہے, اس کو ہم عید کیوں نہ منائیں, اس کو خوشی کا دن کیوں نہ منائیں. یہ دنوں کا سردار بن کر آیا, یہ گھڑی, یہ سہانی گھڑی, چمکا طیبہ کا چاند, اس بلف و سعاد کے لاکھوں سلام, اس سعاد کی, اس دن کی, اس رات کی, تو اللہ کسی یاد فرما رہا ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, محبوب مجھے اس رات کی قسم جو جانے کا جس کا وقت ہو گیا جانا چاہتی تھی, اور مجھے صبح کی قسم جس کا بھی وقت نہیں ہو رہا تھا پہلے جانا چاہتا تھا, نہ چاہتی تھی میں کہیں کہ جاؤں محبوب وہ میں آ جائیں, وہ میری لوگ تعریف کریں جن چاہتا تھا میرے آنے سے پہلے پہلے کہیں محبوب نہ تشریف لائیں, میں کہیں یعنی میں کہیں محروم نہ رہ جاؤں. تو اسی لیے پتا تھا رات دن کو کہ کوئی امام اٹھے گا کہے گا جس سہانی گلی چل کا پیدا کا سر وہ گلی بج میں آ جائے, جن چاہتا تھا بج میں آ جائے, رات چاہتی تھی مجھ میں آ جائے. تو اس لیے رب نے بھی ان گھڑیوں کی قسمیں یاد فرمائی, رب نے بھی اس راتوں کی قسمیں یاد فرمائی, کہا رات تو بھی خوش رہ, دن تو بھی خوش رہ, تو جا رہی ہوگی, دن تو آ رہا ہوگا, دونوں کے سنگم پر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا. اے 12 ربیع الاول کی رات تیری صبح کو بھی لوگ سلام پڑا کریں گے, اور اے 12 ربیع الاول کے دن تیرے دن میں بھی سارا دن لوگ جو ہے خوشیاں منایا کریں گے, کیونکہ یہ رب کا دن بن گیا ہے, یہ رب کا کرم والا دن بن گیا. اس دن رب نے صرف سیدہ آمینہ پر کرم نہیں کیا, صرف سیدنا عبداللہ کے نام کو زندہ نہیں کیا, ان راتوں ان دنوں میں صرف سیدہ حلیمہ پر ہی کرم نوازی نہیں ہوئی, کائنات پر کرم نوازی ہو گئی, کائنات کی ماؤں پر کرم نوازی ہو گئی, کائنات کے باپوں پر کرم نوازی ہو گئی, صرف حلیمہ کی بکریوں پر کرم نوازی نہیں ہوئی, ساری دنیا کے جانوروں پر کرم نوازی ہو گئی, صرف حلیمہ کی کلیا کو بھاگ نہیں لگے بلکہ ساری دنیا کے محلات کو بھاگ لگ گئے, ساری دنیا پر رحمت چھا گئی. تو اس لیے رب کہتا ہے اے موسیٰ ان کو میرے دن یاد کراؤ, کہیں غفلت نہیں کہ میرے دن بھول نہ جائے, ورنہ رحمت کروں تو اس کا شکر ادا کیا کرے, اس کو یاد کیا کرے. شکور کیوں, اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار, نہ شکر لوگ بھول گئے. رب نے کتنی کرم نوازیاں کی 12 ربیع الاول کے دن کو, نہ شکروں کو کیا پتا ہو, یہ نہ صبروں کو کیا پتا ہو. رب کہتا ہے جو شکر گزار ہے وہ تو بڑا ان دنوں کو یاد رکھے گا, یہ میرے کرم کے دن ہیں ان کو یاد رکھے گا. شکر ہم کیوں نہ کریں, ہم رب کے شکر گزار بندے ہیں, ہم اس لیے وہ رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں, ہم رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ تو نہیں نا جو تم کرتے ہو, گلیوں بازاروں میں نکل جاؤ, تم بھی نعرے لگانے لگو, تو ہاں بھائی یہی ہے طریقہ جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا وہ اما دنوں میں تو ربے کا فہد, جب میں نعمت کروں تو بھاری دنیا میں چرچا کیا کرو, گھر گھر بتایا کرو, گھر گھر جا کے لوگوں کو کہا کرو. ارے یعنی ہمارے تو رواج ہے جس گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے دروازے کے بعد یعنی ایک درخت ہے شریف اس کے پتے باندھ دیے جاتے ہیں, لوگوں کو پتا چلے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ارے جب تمہارے گھر کے سامنے جھنڈیاں لگ جائیں, چونا بکھیر دیا جائے, لوگوں کو پتا چل جائے آمینہ کے لال کی ولادت کا دن آ گیا ہے, آمنہ کے گھر کی ولادت کا میلاد کا دن آ گیا ہے, تو کہا جو شکر گزار بندہ ہے نا, جو صبر کرنے والا بندہ ہے نا, بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے, اس میں تو ان دنوں میں بڑی نشانیاں ہیں. لیکن وہی مشورہ کہ لیکن بے خبر, مگر بے خبر بے خبر جانتے ہیں ان کو کیا پتا. میں تعالیٰ موسیٰ علیہ قوم ہی, اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اس کو بھی نعمت اللہ علیکم, او میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب پھر وہی معاملہ, کون سی نعمتیں تھیں؟ وہی نعمتیں جب بھائی تم پر بادل نے سایہ کیا, جب تمہیں من و سلوا مل گیا, جب تمہیں من و سلوا مل گیا, جب وہ دنوں کو یاد کرو, جب تمہیں وہ پتھر پانی والا مل گیا, جب آسا مل گیا, جب تمہیں تابوت سکینہ مل گیا, جب تمہیں نیل سے رہائی مل گئی, جب فرعون کے جادوگر تھے ان کی رسیوں کو آسا کھا گیا, ان سارے دنوں کو یاد کرو اور رب کی نعمتوں کو یاد کرو, بھول نہ جایا کرو. تو اے موسیٰ کہہ دو, ان سے کہہ دو کہ دنوں کو یاد رکھو, رب کی نعمتوں کو یاد رکھو. اب بتاؤ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ نے اسلام کی نعمت دی, اللہ نے رمضان کی نعمت دی, اللہ نے قرآن کی نعمت دی. قرآن کی نعمت ہم مناتے ہیں, رمضان کی نعمت ہم مناتے ہیں. رمضان کی نعمت ماہ رمضان میں زیادہ عبادت کر کے, تراویح پڑھ کے, روزے رکھ کے مناتے ہیں. رمضان کا قرآن کی نعمت لیلۃ القدر کو جاگ کر, لیلۃ القدر کو مساجد میں روشنی کر کے, لیلۃ القدر میں نماز پڑھ کے, قرآن پاک ختم کر کے ہم مناتے ہیں. یہ بھی نعمتیں ہیں. لیکن یہ قرآن کس کے صدقے ملا, یہ رمضان کس کے صدقے ملا, یہ نام کس کے صدقے ملا, یہ سارا کچھ جس کے صدقے ملا. کہاں ہوتے خلیل مجید کب اے مینا, اے لے لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کچھ نہ ہوتا اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعمت نہ ملتی. تو وہ نعمت مل گئی تو کہا یاد کیا کرو ان نعمتوں کو, ان نعمتوں کا چرچا کیا کرو, ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو, ان نعمتوں کو سوچو دیکھو. ان نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت جب آ گئی تو خوشی کرو, اس کا چرچا کرو. اذ انجاکم من آل فرعون, جب تمہیں فرعون سے بچایا. دیکھو ان کو صرف فرعون سے بچایا گیا, یہاں جہنم سے نجات مل رہی ہے. اللہ اکبر, یہاں دنیا کائنات کے جنجالوں سے نجات مل رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذرا غور و فکر تو کیجیے, یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آج کشمیر والوں سے پوچھئے, آج بوسنیا والوں سے پوچھئے, آج شیشان والوں سے پوچھئے, آج فلسطین والوں سے پوچھئے. لیکن ادھر آقا پیدا ہوتے ہیں, ادھر سبابا جا کر امی لاب کی لونڈی جا کر کہتی ہے تیرے مرحوم بھائی کے گھر اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا. ادھر پیدا ہو گئے, کہا جاؤ تجھے آزادی مل گئی. اے سوربا جا تو آزاد ہو گئی. ارے کافر ہو کر بتیجا سمجھ کر انگلی کے اشارے سے آزاد کر رہا ہے. ادھر تو جس نے بشارت دی اس کو, جس کے سامنے بشارت دی اور جو مالک تھا وہ آزاد کر رہا ہے. ادھر 12 ربیع الاول کا دن, ہم بھی بشارتیں دیتے ہیں, ہم بھی بتاتے ہیں. آمینہ کا لال آ گیا, عبداللہ کا چاند آ گیا, یہ یعنی کائنات کا دلہا آ گیا, یہ رب کا محبوب آ گیا. تو رب بھی کہتا ہے چلو تم نے خوشخبریاں دی, چلو تم جہنم سے آزاد, چلو تم غریبی سے آزاد, چلو تم گناہوں سے آزاد, چلو تم غم و الم سے آزاد. تو رب جل مجد کریم بھی ہمیں آزاد کرتا ہے. یہاں تو صرف اذ انجاکم من آل فرعون ہے, ارے تمہیں فرعونیوں سے نجات ملی. میرے آقا آئے ہمیں بتوں سے نجات مل گئی, میرے آقا آئے ہمیں گمراہی سے نجات مل گئی. میرے آقا قیامت کے دن آئیں گے, ہمیں اس یعنی حشر کے میدان کے غم و علم سے نجات مل جائے گی, قبر حشر سے نجات مل جائے گی, پیاس سے نجات مل جائے گی. جو اس رات سے گزرتے ہوئے جو یعنی مصیبت بنی ہے اس سے نجات مل جائے گی, نامہ اعمال کا تلنا ہے اس سے نجات مل جائے گی, سب سے نجات مل کے جنت مل جائے گی. تو کہا تم کو صرف فرعونوں سے نجات ملی تو یاد کیا کرے اس دن کو, تو ہم کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں. ایک نعمت کے صدقے یہ سو نونا تم سو العذاب, تمہیں وہ بہت برا عذاب دیتے تھے, بہت بری مار مارا کرتے تھے. بھائی زبے ہونا, بھائی زبے ہونا, اب نہ اکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے, بھائی اختہ یونا نسا اکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوا. تمہیں رب نے نجات دے دی. ارے وہ تو بیٹیوں کو زندہ رکھتے, یہاں بیٹوں کو بیچ دیا کرتے, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. میرے آقا آئے, بیٹی کو بیٹی کا درجہ دے دیا, ماں کو ماں کا درجہ دے دیا, بہن کو بہن کا درجہ دے دیا. کل تک جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, آج وہ بیٹی کو غیرت اور عزت سمجھنے لگے. کل تک جو بیٹی کسی کو دے دیا کرتے تھے, آج بیٹی کی طرف کو انگلی کرے انگلی کاٹ دینے کو آتے ہیں, آنکھ کرے آنکھ نکال دینے کو آتے ہیں. یہ کس کے صدقے بیٹی غیرت بن گئی, بیٹی عزت بن گئی؟ یہ کس کے صدقے بہن غیرت بن گئی, عزت بن گئی؟ یہ کس کے صدقے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی؟ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے, ماں کو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی, باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا. وہاں تو باپوں کو بیچا جاتا تھا, وہاں تو ماؤں کو بیچا جاتا تھا, وہاں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کوئی ایک کرم نوازی ہو تو میں عرض کروں, میرے آقا کے آنے کے بعد ایک قدم قدم پر, ایک ذرے ذرے پر کروڑوں مہربانیاں ہو گئیں, کروڑوں کرم نوازیاں ہو گئیں. دنیا کے جو جہاں دیدہ لوگ تھے شراب میں زنا میں لگ پڑ تھے, کہاں سے اٹھایا بکریاں چراتے ہوئے کو, اور کہاں یعنی عرش ملا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. کوئی ایک نعمت ہو اللہ نے کی میرے آقا کے صدقے پہ, تب عرض کروں نا. جہاں تو ایک قدم پر نعمتیں ہیں, یہاں تو ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کے بعد نعمتیں ہیں, تو کس کس نعمت کا. ارے یعنی اللہ عرض کہتے ہیں ظالموں, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, مجھے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے اتنی عنایتیں تھیں, اتنی کرم نوازیاں تھیں, اتنی مہربانیاں تھیں, ارے کچھ نہیں مانتے تم. آج عورتیں لگی ہوئی ہیں نبی کی میلاد نہ مناؤ, آج بیٹیاں مائیں اور بہنیں لگی ہوئی ہیں, ان کو پتا نہیں. تو وہی ہے نا جن کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. میرے آقا کی ولادت ہوئی, تمہیں عزت غیرت بنا دیا گیا. میرے آقا کی ولادت ہوئی, میرے آقا نے کہہ دیا جس کے تین بیٹیاں ہو جائیں وہ ان کی شادی کر دو, اس کو جنت دے دی گئی. جس کی دو بیٹیاں ہوں, جس کی ایک بیٹی بھی ہو, اس کو جنت عطا کر دی گئی. میرے آقا نے یعنی کھلوا دیا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والو, یہ بیٹیوں کو برا نہ مانا کرو, سمجھا کرو یہ تو اپنے دبتے کے پنڈو کے ساتھ تمہارے لیے جنت باندھ کے آ جاتی ہیں. وہ کہیں یعنی کتاب کسی میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی بوڑھی عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا, اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہی تھی, وہ بیٹھ جاتی, وہ پھر کھاتا پھر گھسیٹتا. کسی نے پوچھا ارے کون ہے, کہاں لے چلا ہے, کہاں میں اس کو کاٹ کا میلہ لگا ہوا ہے, اس کو بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کتنے کی خریدی تھی, کب لی تھی؟ اس نے کہا خریدی نہیں تھی. ارے خریدی نہیں تو بیچنے کیوں جا رہا ہے؟ کہا بوڑھی ہو گئی ہے, کام کاج کی نہیں, بوجھ بن گئی ہے. کہا ہے کون؟ کہا رشتے میں تو میری ماں لگتی ہے. ارے جو ماؤں کو بیچا کرتے تھے وہی آقا کریم کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. وہی آقا کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری ماں مجھے بلائے, میں رب کی نماز چھوڑ کر پہلے ماں کی بات سنوں. تو آج ان ماؤں کو چاہیے کہ نہیں کہ آقا کی نعمتوں کا اظہار اپنے بیٹوں کو سکھا دے, اپنے بیٹوں کو محبت رسول سکھا دے. اور درست دے بیٹا, کچھ رہتا ہے تو رہ جائے, نہیں رہتا تو نہ رہے, دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ان بیٹیوں کو کل جو زندہ درگور ہوتی تھی آج غیرت بنا دیا. آج ان بیٹیوں کو چاہیے کہ میرے باپ جہیز میں مجھے دنیا کی کوئی چیز دیتا ہے تو دے, نہیں دیتا تو نہ دے, مجھے محبت رسول سکھلا دینا, مجھے آقا کی غلامی سکھلا دینا. ان بہنوں کو جو کبھی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا تھا, وراثت نہیں ملتی تھی, بس گھر میں آنے نہیں دیتے تھے, ان بہنوں کے بارے میں دیکھیے. میرے آقا کی دوسری بہن حضرت شینا آ گئی مجانے حنین میں, کتنا دکھ دیا تھا ان لوگوں نے, حنین والوں نے طائف والوں نے میرے آقا کو زخمی کر دیا, میرے آقا کے صحابہ کو شہید کیا. لیکن ایک بہن آ گئی, آج حضرت شینا آ گئی, سبھی بہن بھی نہیں ہے, صرف دو شریف بہن ہیں, بچنوں نے کھلاتی تھی. کہا میرے آقا آج میں وہ دن یاد کیجیے جب میں تو آپ کو اپنے سینے پہ لٹا کر لوریاں دیا کرتی تھی. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہاں شیما مجھے وہ سارا دن یاد ہے. ارے کیسے بھول سکتے ہیں میرے آقا بچپنے میں, میرے آقا جوانی میں, میرے آقا تو ماں کے پیٹ میں ہو تو اپنی پکارنے والوں کو نہیں بھولتے, باپ کی سلح میں ہو تو نہیں بھولتے. کہا آج بہن مانگے کیا مانگتی ہے؟ کہا آج کیا میں کہوں کہ یہ سارے کیا جی میرے کہنے پہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ کہا جاؤ, ایک بھائی نے بہن کے کہنے پہ سارے کے سارے قیدی چھوڑ دیے, اگرچہ انہوں نے زخمی کیا ہے. تو اس لیے کوئی کوئی ایک ایک نعمت ہو تو میں عرض کروں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو ایک ایک سانس کے بدلے اللہ نے ہم پر کروڑوں نعمتیں کر دی. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے شاہ فرماتا ہے یہ دن یاد رکھا کرو, ان دنوں کو غور و فکر کیا کرو, ان دنوں کو بھگاؤ نہ. جب میں نے تم پر کرم کیا تو دعا کیجیے اللہ جل مجد کریم ہمیں ان دنوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہیں تو آقا کی نعتیں پڑھتے رہیں, زندہ رہیں تو آقا سے گن گاتے رہیں, زندہ رہیں تو رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہیں, زندہ رہیں تو آقا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو, اور جب جانے لگیں تو اس وقت بھی آقا کا نام, آقا کا ذکر, اللہ جل مجد کریم کی یاد ہمارے دل و زبان میں ہو, اور ہم اس دنیا سے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر حشر میں ہمارے یعنی وانوا بن کے تشریف لیں. وما علی الا البلاغ المبین.